Na górnych piętrach budynku znaleziono ciało osoby ze śmiertelnymi ranami. Nie jest jasne, czy był to sprawca ataku. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby jacyś inni sprawcy zdołali uciec. Policyjna operacja jest kontynuowana. Okolica, w której doszło do strzelaniny, jest otoczona kordonem. Do 20 kwietnia można nadsyłać pracę w organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego konkursie filmowym dla młodzieży #63sekund. Hasłem tegorocznej edycji jest Moja przyszłość, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Właśnie skończyła się pandemia, właśnie wszyscy młodzi ludzie próbują się pozbierać, próbują zrozumieć, co się wydarzyło i pytamy ich, czy oni sobie w ogóle wyobrażają przyszłość. Jak tak, to jak? To właśnie to pytanie, które zawsze stawiali sobie powstańcy warszawscy, harcerze Szarych Szeregów. Jak ma wyglądać przyszłość, tak? Ten plan dziś, jutro, pojutrze. Pytamy młodych ludzi o to, żeby powiedzieli, co czują językiem filmu. Warunki są dwa. Trzeba mieć między 15 a 22 lata. To jest konkurs naprawdę dla amatorów. A druga rzecz jest taka, że ten film musi trwać 63 sekundy. Dzieło filmowe można zgłosić w dowolnej technice. Może to być film fabularny, animacja lub grafika. Główną nagrodą jest 10 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i małe. Na południu i w centrum opady deszczu. W centrum i na północnym wschodzie lokalnie marznącego deszczu, powodującego gołoleć, a na północy deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach także możliwy słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem, ale pojawia się też hasło, którego dawno nie było. Na południu kraju mogą pojawić się burze. Także dawno nie było też 16 stopni Celsjusza na plusie na termometrach. Czy rozumiem, że będą też grzmoty? Też, oczywiście, jak burza, to musi być grzmot. Natomiast taka sytuacja temperaturowa, 16 stopni na plusie, na przykład w Małopolsce i gdzieniegdzie na Śląsku, może się pojawić też 13 stopni, to częstsza sytuacja. W centrum od 7 do 13, natomiast minus 1 na Suwalszczyźnie, dlatego tutaj chyba najwięcej ciepła musimy przesłać dzisiaj. Zróżnicowana ta temperatura. Proszę Państwa, 7 minut po godzinie 6. Trójka. Program trzeci. A zatem rozpoczynamy nasze spotkanie. 10 dzień marca, 69 dzień roku. Mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet Sędziów, a także Dzień Mężczyzn. Dzień Mario również. Ja będę dzisiaj z uporem maniaka tak, przypominał o tym, bo jestem fanem gier. Ciekawe, co panie dzisiaj przygotowały dla panów. My tak ładnie wręczaliśmy goździki i inne rzeczy, rajstopy także się pojawiły w naszym programie, zdaje się. Tak? Pojawiły tak, się, pojawiły oczywiście się. Słodycze, słodkości, życzenia. A dzisiaj zobaczymy. Czego panie paniom życzyły, to też się pojawiło, prawda? Tak. Życzenia od pań, dla pań. Natomiast my możemy od panów, dla panów przyjąć życzenia. Ale nie tylko. To od pań, dla panów też. No taka konfiguracja. To wedle państwa życzenia. 2, 2, 7, 3, my już przyjmujemy te życzenia. Red Hot Chili Peppers na początek, proszę bardzo. A następujący skład dzisiaj, dwukropek. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Dzień dobry. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say. To the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa, głosy odśnieżanek też o poranku, to oznacza tylko jedno, że trochę popadało w miejscami. Ale oczywiście. Weekend, proszę państwa, się zaczyna, niech się dzieje, w końcu ten śnieg zniknie, bo tak jak mówiliśmy zaraz po serwisie, 16 stopni nawet na południu, więc zdaje się, nie ma co narzekać, tak. Wiosna puka do nas od południa. Tak, już powoli zbliża się do naszych drzwi, ale odśnieżanki to też jest moim zdaniem takie przyjemne słowo. Mnie dzisiaj to obudziło, także dzięki komuś, kto odśnieżał chodnik, no nie zaspałem. Także bardzo dziękuję tej osobie. Czy panowie z Red Hot Chili Peppers, bo przed chwilą się pojawili, śpiewali o śniegu, prowadzili higieniczne życie? Moim zdaniem nie. Był taki moment, kiedy nie dbali o siebie. Natomiast dzisiaj jest Dzień Mężczyzny i dzisiaj będziemy pytać o to, co to znaczy w ogóle rozumiem, dbać. Rozumiem, że pijesz do tego, czy dbamy mężczyzna o siebie. No, wszyscy wiemy o tym, że większość, tak wskazują statystyki, mężczyzn bardziej dba o swój samochód, tak statystycznie, wczoraj było sporo o statystyce, niż o siebie. No właśnie, pytanie, co to znaczy zadbany mężczyzna? Nie wiem, najedzony, przebadany, uśmiechnięty. Zaopiekowany. Znam osobę, która nie lubi tego słowa, więc go nie używajmy. Dobrze. Tak, pod opieką. Pod opieką, tak? Na przykład, poczekaj, tak. Ja sobie zanotuję. I może to pytanie wyślemy do państwa. 2 2 7 3, jak panowie o siebie dbają i co to w ogóle znaczy? A państwo odeślecie razem z życzeniami, przypominamy. Tak? A my już dostaliśmy prezent, proszę państwa. Secret box od naszej wydawczyni. Dziękujemy. W liczbie, dwa, więc... Jesteśmy poruszeni. Nawet ja się trochę wzruszyłam. Tak jest. 14 już prawie minut po godzinie 6, a nasz telefon do dyspozycji oczywiście 2 2 7 3. Stop! Republika i Sexy Doll. To może ile czasu panowie spędzacie w łazience rano? Wojny łazienkowe z samego rana. Walka. Ja ostatnio byłem u rodziców i mój brat. Kto dłużej? Godzina. Wyobraź sobie, godzina. Godzinę spędził? Bardzo się zdenerwowałem. To no prawda. Tak można, ale mam też takiego kolegę, który potrafi nawet 2 godziny. Na wakacjach to można wszystko policzyć. Czy kiedy jedzie się w większej grupie i gdzieś tam ktoś z kimś ma pokój, to wtedy okazuje się. Czy kiedykolwiek... I nikt nie chce z tym kolegą mieć pokoju, bo kolega mówi, co robi w tym czasie? Nikt nie pyta, bo to nie jest ważne. Natomiast no tak. mamy wrażenie, takie podejrzenie, że robi to specjalnie. Rozumiem, czyli tak przynajmniej jeden film można obejrzeć, prawda? W takim czasie, 2 godziny na prostu dochodzi do siebie po ciężkiej nocy, kiedy wypoczywał. Czyli wanna, ciepła woda. Tak, klasyka. Człowiek odpoczywa, szuka relaksu. Proszę państwa, dzisiaj o godzinie 19 kolejne notowanie, więc to, o czym za chwilę powie Tomasz Miara, za moment nie będzie już aktualne, ale sprawdźmy stan na dziś. Lista przebojów trójki. To już dziś wieczorem. Zapraszam państwa na 49. wydanie Listy Przebojów Trójki. Od godziny 19 będziemy mogli posłuchać, jak poukładały się państwa głosy przez ostatni tydzień. Tymczasem ciągle jeszcze obowiązuje notowanie 48, a tu na miejscu 9 jest Metallica i Lux Eterna. Na miejscu 8 w ostatni piątek był Bartas Szymoniak i jego powroty. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło. Na miejscu 7 bez zmian Queen Face It Alone. And so far and wide falls down beside your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of. Czy zafundowali państwo artystom jakieś rewolucyjne zmiany, czy może będą to tylko nieduże korekty? Przekonamy się wspólnie. Zapraszam na 49. wydanie Listy Przebojów Trójki już dziś od 19. Lista Przebojów Trójki. Najbardziej spektakularnym awansem z grona propozycji był Depeche Mode, a teraz na miejscu 12 Katie Melua także awansowała, bo jeszcze tydzień temu oczekiwała na wejście na listę. All your friends are gonna leave. You play.

Do usłyszenia w poniedziałek od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Finał mega okazji w Media Expert. Pralki taniej nawet o 600 zł. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Cicha praca. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2249 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Wyobraź sobie, że spędzasz czas z rodziną. A gdy przypominasz sobie o rachunkach, zachowujesz spokój, bo wszystko masz już opłacone w Żabce. Albo nie wyobrażaj sobie. Po prostu rób to, co lubisz, a rachunki tanio opłacisz w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Żabka. Uwolnij swój czas. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na pierwszy drogowy raport. Jest z nami Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Ewa, podobno zupełnie spontanicznie... Tak, chciałabym wam życzyć, mężczyznom tak od całej damskiej załogi Polskiego Radia Kierowców, dużo cierpliwości. Do nas i na drogach. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Piękne życzenia. Wspaniałe. Ale że ta cierpliwość się na pierwszym miejscu pojawiła... Jakoś tak dzisiaj mam wrażenie, że się przyda. Dziękujemy bardzo. To co słychać na tych drogach? No, nie jest lekko, zwłaszcza na zachodnim Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu. Tutaj widać spowolnienia związane z opadami, czy to śniegu, czy śniegu z deszczem, czy marznącego deszczu. Natomiast na razie przez polskie miasta można przejechać w miarę bez problemów. Na A4, na odcinku Opole-Gliwice pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle na 260 km doszło do zderzenia samochodu dostawczego z samochodem ciężarowym i jest zwężenie w kierunku Katowic. Dobre informacje natomiast płyną z drogi krajowej numer 75 z odcinka Nowy Sącz-Krynica-Zdrój w Maciejowej. Na 81 km można przejechać już bez problemów. Droga jest odblokowana, a wcześniej doszło tam do poważnego wypadku. 4 osoby zostały ranne po tym, jak samochód osobowy wypadł z jezdni. Radio Nawigator Trójki. Proszę na siebie uważać, będziemy o tym oczywiście przypominać i za niecałą godzinę wracamy. A teraz skrót serwisu Trójki i Karolina Koźlińska. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że próby niszczenia wizerunku Jana Pawła II są skazane na niepowodzenie. W ten sposób nawiązała do reportażu szkalującego postać Ojca Świętego, które wyemitowała jedna z komercyjnych stacji telewizyjnych. Marszałek Sejmu podkreśliła, że metody, jakich użyto w materiale, są podobne do tych, których używali komuniści. Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę. KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa. Jan Paweł II to jest nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Wczoraj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W wyniku rosyjskiego ostrzału część Zaporoża w południowo-wschodniej Ukrainie nie ma elektryczności. Trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu. Prezydent Ukrainy powiedział w wieczornym wystąpieniu, że na skutek rosyjskich ataków w niektórych miastach są przerwy w dostawach prądu, ciepła i wody. Dotyczy to Charkowa, Odessy, Dniepropietrowska i Kijowa. We wczorajszym zamachu w Tel Awiwie ranne zostały 3 osoby. Nie żyje sprawca ataku, informuje izraelska policja. Napastnikiem okazał się członek Hamasu. Do zamachu doszło w czasie, gdy przez miasto przetaczały się wielotysięczne protesty przeciwko reformie izraelskiej. Sądownictwa. Napastnik otworzył ogień wieczorem, zdołał uciec, ale chwilę później został zastrzelony przez policję. Izraelskie media informują, że zamachowcem był 25-letni Palestyńczyk. Dziś po południu do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie gazowiec Lech Kaczyński grupy Orlen. Będzie to pierwsza dostawa skroplonego gazu zrealizowana przez tę jednostkę. Za 2 lata koncern będzie dysponował flotą 8 gazowców wydzierżawionych na okres 10 lat. Kolejny serwis o 7:00. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas na informacje sportowe. Robert Krzędowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Lecha Poznań z solidną zaliczką przed rewanżem w 1/8 finału Ligi Konferencji. Wczoraj w Poznaniu Lech wygrał ze szwedzkim Djurgården z IF 2-0. Gole strzelili Chorwat Antonio Milić oraz Filip Marchwiński. Co ważne, Kolejosz nie stracił gola i to już po raz czwarty z rzędu w europejskich pucharach. Ale awans do ćwierćfinału pewny jeszcze nie jest. Starą piłkarską prawdę przypomina napastnik Lecha Filip Szymczak. 2-0 to jest niebezpieczny wynik. Musimy podejść do tego meczu na pewno pokornie, bo wiemy, że drużyna Djurgården jest bardzo mocna u siebie. Także na pewno mamy jakiś komfort przed rewanżem, ale tak jak mówię, no za nami już pierwsza połowa, przed nami druga, także musimy realizować swój plan i mam nadzieję, że awansujemy dalej. A rewanż w Szwecji 16 marca. Wczoraj meczów Ligi Konferencji i Ligi Europy było w ogóle sporo. Grał między innymi w Lidze Europy Arsenal Londyn. W drużynie kanonierów zadebiutował polski obrońca Jakub Kiwior, ale nie był to debiut marzeń. Polak nie popisał się przy jednym z goli dla rywali, a Arsenal zremisował na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona 2-2. Remisu być nie mogło i nie było w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel zagrał w niej popisowe spotkanie i ograł na wyjeździe niemieckie VfB Friedrichshafen 3-0 w pierwszej odsłonie ćwierćfinału. To bardzo dobra zaliczka przed rewanżem, ale podobnie jak w przypadku piłkarzy Lecha, awans pewny jeszcze nie jest. Ma tego świadomość przyjmujący wicemistrzów Polski Tomasz Fornal. Bardzo dobrze to spotkanie rozpoczęliśmy, dobrze na zagrywce odrzuciliśmy od siatki, graliśmy mądrze, robiliśmy mało błędów, ta drużyna bardzo dobrze grała i na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa, ale tak naprawdę to jeszcze nic nie oznacza. Jeszcze nie skończyliśmy grać w ćwierćfinale, tak naprawdę sądzę, że drużyna z Friedrichshafen z Niemiec przyjedzie za tydzień do nas do Jastrzębia i będzie chciała zrobić wszystko, żeby znaleźć się w półfinale, bo dla nich na pewno to też jest już sukces być w ćwierćfinale, ale na pewno trzeba by nie przejść dalej, więc będziemy czekać na nich, aż przyjadą do nas. Mecz w Jastrzębiu Zdroju w najbliższą środę, a na tenisowych kortach najważniejsze są teraz mecze rozgrywane w amerykańskim Indian Wells. Trwa turniej nazywany przez wielu piątą lewą wielkiego szlema. No, zawody prestiżowe, ale szybko pożegnał się z nimi Jan Zieliński. W turnieju deblistów Polak i Monakijczyk Igo Nys przegrali już w pierwszej rundzie. Przegrali z Austriakiem Lukasem Midlerem i Brytyjczykiem Cameronem Norim. Było 6-3, 3-6 i 6-10. Zieliński i Nys to finaliści styczniowego Australian Open, ale po rozgrywanym w Melbourne turnieju wielkoszlemowym wygrali tylko jeden mecz. No cóż, pójść za ciosem się nie udało. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na południowym wschodzie. Poza tym pochmurno na południu i w centrum opady deszczu. W centrum i na północnym wschodzie lokalnie marznącego deszczu powodującego gołoleć. A na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od -1 na Suwalszczyźnie do około 6 w centrum i od 7 do 13 na południu, ale gdzieniegdzie na Śląsku temperatura może wzrosnąć do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Celebrujemy w takim razie, na razie w takim składzie, w jakim siedzimy w studiu. Robert Smutny. Dzień mężczyzny. Nie dostałeś życzeń dzisiaj? Jeszcze nie. Za szybko wyszedłem. To my ci życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. I mamy też tutaj, prawda, ale jeszcze nie otworzyłem. Ja znaczy, trochę otworzyłem, tak połowicznie. Nie otworzyłem. Prezent od naszej wydawczyni. Proszę państwa, z okazji Dnia Mężczyzn dzisiaj pytamy, za co panie doceniają panów, 2, 2 i 7 3, ale także panowie, to jest ten moment, żeby opowiedzieć o sobie, o tym, co nam wyszło, no i co robicie dobrze. No to bardzo trudne pytanie, ale mam nadzieję, że ktoś dźwignie. Przynajmniej jeżeli chodzi o taką samokrytykę. Dlaczego? Może trzeba będzie złożyć samokrytykę. Dlaczego samokrytyki? Dzisiaj nie ma krytyki. Dzisiaj nie. Dzisiaj możemy tylko i wyłącznie językiem korzyści. Tylko słodzimy dzisiaj. O sobie. Sobie, panowie. O sobie samych. 2, 2 i 7 3 w takim razie. Czekamy. 23 minuty pozostały do godziny 7. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, bring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. 20 minut i będzie godzina 7, pora na trójkę. Budzimy się z przeglądem prasy. Między innymi zaglądamy na portale Polskiego Radia, sprawdzamy, co dzieje się na świecie. No i dzieje się źle, przynajmniej jeżeli myślimy sobie o francuskim rynku pracy, bo ponad 4 na 10 francuskich pracowników doświadcza stresu psychicznego. Wynika z opublikowanego badania pracowni Opinion Way. Stan psychiczny francuskich pracowników jest bardzo zły. Organizacja wskazuje, że 74% badanych deklaruje, że stan ich zdrowia psychicznego jest związany z pracą. 28% respondentów twierdzi, że ma objawy wypalenia zawodowego. Z sondażu wynika także, że 7 na 10 osób jest zaniepokojonych perspektywą podniesienia wieku emerytalnego. I to badanie przeprowadzono między 7 a 17 dniem lutego. Grupa 2000 pracowników powyżej 18 roku życia. Tak wygląda we Francji ta sytuacja. Jeszcze ta automatyzacja. Nie fajnie. Jeszcze ta automatyzacja, aplikacje i inne... Sztuczna inteligencja oczywiście. Tak, elementy, które będą powodować, że niektóre zawody odejdą, ale być może zostaną zastąpione przez nowe. A propos oprogramowania, proszę Państwa, Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Jest to aplikacja, która między innymi potwierdza tożsamość i obywatelstwo użytkownika aplikacji. Wprowadzona pilotażowo w 2017 roku, usługa pozwala na posługiwanie się dokumentem zawierającym dane użytkownika pobrane z rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych, które między innymi odpowiadały danym, jakie zawierał wydany użytkownikowi dowód osobisty. W skład aplikacji mObywatel wchodzą między innymi usługi mPojazd, mPrawo jazdy, mLegitymacja szkolna czy mLegitymacja studencka. Zachęcamy do zapoznania się. No i zdarzy się tak wkrótce. Wszystko na to wskazuje, że dowód ten tradycyjny, który nosimy na przykład w portfelu, będzie tak samo traktowany dowód cyfrowy, który jest w aplikacji. Pomieszałem, miał być odwrotnie, ale wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o rozwiązania, które ułatwiają ludziom życie, prawda? Otóż to. Nie, że tylko jeżeli rozładuje się bateria, to wtedy nie będzie łatwo, a nie mamy tego tradycyjnego dowodu. To też jakby budzi mój niepokój zawsze, kiedy wychodzę i muszę się wylegitymować. Zdarzają się takie sytuacje. Choćby w pociągu. Więc zawsze stres związany z baterią, poziomem baterii jest faktycznie. Ja jeszcze o pracy, nie to, że szukam, po prostu tak się dzisiaj ułożyło, więc z Francji przeskakujemy do Polski. No i trochę takie zestawienie, prawda, że we Francji słabe nastroje, natomiast proszę bardzo, u nas dobre nastroje, ponieważ w lutym wzrosła liczba ofert pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych. Dynamika jest spora. Najwięcej tych nowych ofert pojawiło pojawia się w branżach finansowej i medycznej. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad karierą, to branża finansowa i medyczna otwiera dosyć szeroko swoje podwoje, tak żeby wejść i rozpocząć tam karierę. Natomiast spadki odnotowano w przypadku marketingowców, to 26% w dół, pracowników fizycznych 16%, pracowników, to taka w ogóle prawników 13%, HR-owców 10% oraz wśród pracowników z działu IT, to może zaskakiwać przy okazji tej cyfryzacji i tego dynamicznego wzrostu i rozwoju, tutaj 8% spadku. Tak wynika z raportu. To jeszcze wsiadamy do taksówki. Proszę Państwa, aby poprawić bezpieczeństwo przewozów osób na aplikację, potrzebne jest uszczelnienie systemu weryfikacji kierowców oraz bezpośrednia kontrola ich identyfikatorów, a także stworzenie cyfrowych rejestrów licencji pojazdów i kierowców. Wynika z raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Czytamy na polskieradio24.pl. Zdaniem prezesa TOR-u Adriana Furgalskiego, obecnie aby cokolwiek sprawdzić, służby muszą wykonać wiele czynności i jak mówi, ta wiedza albo nie przychodzi wcale, albo przychodzi spóźniona. Jeżeli po kontroli co do konkretnego kierowcy jest podejrzenie popełnienia konkretnego przestępstwa, albo on zostanie po prostu na gorącym uczynku złapany, bo jest po alkoholu, to od razu pośrednik powinien mieć taką informację po to, aby nie pozwalał mu następnego dnia wsiadać za kółko i prowadzić samochodu. Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji rośnie również liczba przestępstw o charakterze seksualnym popełnianych w środkach transportu zamawianych przez aplikację. W 2020 roku odnotowano 7 takich przypadków, w 2021 już 21, natomiast od stycznia do września 2022 30. Przestępstwa mają charakter molestowania lub gwałtu, a ofiarami tych napaści są najczęściej kobiety. Cały raport dotyczący przewozu osób znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Wiem, że mogłem dużo więcej. Koniec końców, dumny jestem. Nie wiedziałem, co to przestrzeń. Chyba było coś nie tak. Salon w kartonie widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszedł pan leciał na bruk. Już na znak było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Trochę poczekam, może przejdzie przerażenie w dużym mieście. Przecież dom twój tam, gdzie serce, dłużej nie mogłem tak stać. Salon w kartonie widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszedł pan leciał na bruk. Już to znak, było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszedł pan leciał na bruk. Już to znak, było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Ja wiem, bo dowiedziałem się, że Wiktor Dyduła, który przed chwilą śpiewał, pochodzi z miejscowości Przewidz. To jest województwo pomorskie i ma kaszubskie pochodzenie. Wiktor, 24 lata, dopiero jest na początku swojej zawodowej drogi i kariery. Bo wygrał, zdaje się, talent show, tak? Tak jest. Voice of Poland. Koło fortuny. To jest właśnie tak w odpowiedzi na nasze takie rozważania pozaantenowe również. Dzień mężczyzn dzisiaj, 10 marca. Za co panie doceniają panów? Będę miała na myśli mojego męża. W naturalny sposób jest mi najbliższy mężczyzna i cenię go za to, że rozwijając siebie i dbając o swoją strefę komfortu jednocześnie sprawia, że ja mogę się rozwijać. I taki synergiczny układ to nie jest norma, to jest rzadkość. I cenię go za to, że od kilku lat trwa w takiej pracy nad sobą, w pracy nade mną. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia życzę i pozdrawiam mężczyzn w studiu. Dziękujemy. Również. Wydaje się, że pani mówi o takim zgranym teamie, że to nie jest tak, że jedna osoba buduje drugą i poświęca się tej drugiej osobie, tylko każdy ma swoją naturę, którą rozwija i jednocześnie jest dużo szacunku, mam wrażenie. To jest cudowna postawa, że w związku właśnie dajemy sobie przestrzeń, prawda? I że jedna i druga strona faktycznie mają czas nie tylko dla siebie, ale też czas na swoje własne poszukiwania. To jest naprawdę bardzo piękny telefon, który nas dzisiaj tak o poranku myślę, że tak pozytywnie nastawia do świata. Za co panie doceniają panów? 2, 2 i 7 3, ale także panowie mogą do nas dzwonić, opowiadać o tym, co im wyszło i w czym są po prostu dobrzy. To pytanie, rzeczywiście panowie, co wam wyszło, no i słuchacz w tej sprawie. W sprawie tego, co się udało. chciałem zamówić, że to możliwe, piosenkę chyba Budki Suflera znowu w życiu mi nie wyszło. Ja trochę żartuję. Nie mam powodu narzekania, ale lubię tą piosenkę po prostu. Jak to mówią, so far so good. To co na Dolinie. No tak, panowie, nieśmiało trochę. Jeszcze trochę nieśmiało, ale my zachęcamy do tego, żeby opowiedzieć o sobie dzisiaj, bo Dzień Mężczyzn obliguje nas także. 7 minut pozostało do godziny 7. 2 dwójki i 7 trójek czekamy. Zapraszamy do reklamy. W Intermarché intertanie kupowanie. Kawa Mielona Prima 500 gramów tylko 15,99. A Pepsi 0,85 litra jedynie 3,79 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Co można kupić za 40 groszy?